اے ایمان وارو اواں نشے میں تھی ایس تائیں نماز کے ویجھا نہ ونجو جیس تائیں جے کی گالھایو تھا سو سمجھو اے نکی مسافرن کھا سوائے تڑ وارو نماز پڑھی جیسی تڑ کریو اے جے کدے امی بیمار ہوجو یا مسافری تے ہوجو یا اواں ماں کوئی جائے ضرور کھا اچی یا زالن کے ویجھا ویا ہوجو اے پانی نہ لہو تا پاک مٹی سا تیمم کریو پوئی پہنجن موہن ائی پہنجن ہتھن کے مکھ کریو چھو تا اللہ معافی دیندڑ بخشن ہار آہے۔